Het is 3:00, Wouter Walgemoet met het NWS Journaal. De dodelijke brand op het trainingscomplex van een Braziliaanse voetbalclub is volgens de directeur van de club ontstaan door een piek in de stroomtoevoer. Daardoor zou brand zijn uitgebroken in de airconditioning in een slaapzaal. Door het vuur op het complex van de club Flamengo in Rio de Janeiro kwamen 10 jeugdspelers tussen de 14 en 16 jaar om het leven. Volgens de burgemeester van Rio was de slaapzaal zonder vergunning gebouwd, maar de clubdirecteur zegt dat het gebouw in orde was. Bij rellen tussen gele hesjes en de politie in Parijs is een van de demonstranten een deel van zijn hand kwijtgeraakt. Een rubberen granaat die was afgeschoten door de politie ontplofte toen de man hem wilde oppakken. Het slachtoffer zou zeker 4 vingers hebben verloren. Het is het 13e weekend op rij dat de gele hesjes in Frankrijk de straat op gaan. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het Amerikaanse presidentschap. Eind december kondigde Warren al aan dat ze het volgend jaar wil opnemen tegen president Trump, die waarschijnlijk weer namens de Republikeinen verkiesbaar is. De 69-jarige Warren is niet de eerste democraat die zich heeft gemeld voor de presidentsverkiezingen, maar wel een prominente. Ze is een invloedrijke politicus aan de linkerkant van de partij en zei eerder dat ze wil strijden voor alle Amerikanen, niet alleen de rijken. De Britse prins Philip levert zijn rijbewijs in een paar weken nadat de 97-jarige echtgenoot van de koningin Elizabeth betrokken was bij een ongeluk. Philip bleef ongedeerd, maar inzittenden in de auto waarop hij botste raakte licht gewond. De prins kroop na het ongeluk alweer snel achter het stuur zonder gordel. En veel Britten waren daar boos over. Het weer nog, vannacht is het bewolkt en regent het flink. Minima liggen rond de 5 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 6 tot 9 graden. In de middag trekt ook de wind weer aan. Aan zee kan het stormachtig worden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Stefan Komduur. Goedenacht, welkom terug in de nacht van de NPO Radio 1. Bij mij is deze week eindelijk een langlopend mysterie opgelost. Steeds vaker ging namelijk de lift in mijn appartementencomplex kapot en hing er een chemische lucht van drugs in het trapportaal. Onduidelijk waar het vandaan kwam en of die twee dingen wel met elkaar te maken hadden. Totdat er 2 Oost-Europese jongens ontdekt werden in de liftkamer, die daar al maanden bleken te wonen. Heb jij ook zo'n verhaal? Dan wil ik dat weten. Welk mysterie speelt er in jouw buurt? Bel me op 0800 1121. Stuur een Twitterbericht naar hashtag daglicht of een appje naar de NPO Radio 1 app. We hebben meer. Zometeen spreek ik met Fleur van der Bij. Het was belangrijk voor haar om in contact te komen met de man die haar zusje doodreed. Hoe dat zit, vertelt ze zometeen. Eerst Kate Bush. Come on. Kate Bush hoorde je op NPO Radio 1. Welk mysterie speelt er in jouw buurt? Laat het me weten via 0800 1121 of stuur een appje naar de NPO Radio 1 app. Wat het daglicht niet verdragen kan. Laat daders en slachtoffers in contact komen na een verkeersongeval. Dat zegt Fleur van der Bijl. Zij schreef een boek over de zoektocht naar de man die haar zusje doodreed. Die kwam 22 jaar geleden om het leven toen ze op weg was naar school, geschept werd door een auto. In het boek Verkeersslachtoffers 2210 gaat ze terug naar die plek en komt Fleur ook tot nieuwe inzichten. Fleur, goeienacht. Waarom heeft het eigenlijk 22 jaar geduurd voordat je de stap naar de dader kon maken? Ja, nou kijk, om te beginnen, we hebben het over dat het ongeluk gebeurde 22 oktober 1996. Ik was toen 15. Mm-hmm. Het gebeurde in een klein dorpje in Friesland. En ja, met mij werd daar eigenlijk op dat moment niet echt over gepraat. Ook toen ik weer terugkwam op school bijvoorbeeld. Nou, er was niet echt aandacht voor. Ik kreeg niet echt speciale begeleiding. Dus ik heb dat ongeluk eigenlijk vrij snel, vrij vlot, eigenlijk heel diep weggestopt. Mm-hmm. En op een of andere hele bijzondere manier is dat als een onverwerkte trauma in 2009 op een reis door Afrika naar boven gekomen. Hm. En dat kwam eigenlijk, ik reisde daar in de voetsporen van een Nederlands ontdekkingsreiziger. En ik wilde een boek over deze man schrijven. Hij was daar eind 19 eeuw geweest, was daar verdwenen aan de Nijl. En ik maakte die reis opnieuw. En ik dacht dat ik daar een boek over hem aan het schrijven was, maar ondertussen, door die continue confrontatie met de dood, mm-hmm, want ik was ook in oorlogsgebied, daardoor triggerde dat de herinnering aan mijn zusje. En ik begon daar in dat vreemde land, begon ik voor het eerst in 13 jaar met die mensen daar die ik ontmoette over haar te praten. En nou ja, toen kwam ik terug van die reis en toen had dat zoveel bij mij losgemaakt dat ik bij thuiskomst eerst manisch raakte, daarna in een psychose. En ja, door die reis was dat helemaal naar boven gekomen. En ja, opengebroken, precies. En het heeft best wel lang geduurd voordat ik daarvan hersteld ben. En met wat voor gevoel heb je de jaren daarvoor eigenlijk rondgelopen? Met wat voor gevoel over dat ongeluk? Ja, ik stopte dat heel diep weg. Was je boos? Nee, ik weet nog de dag van het ongeluk dat ik werkelijk bij mijn grootouders gebracht. En mijn oma die zei tegen mij niet huilen en flink zijn. Mm-hmm. En dat heb ik heel goed onthouden. En doordat er met de omgeving zo met mij omging, had ik ook het gevoel dat je er zo mee om hoorde te gaan. Ja. En ik heb dat dus heel diep weggestopt. En ik heb daar dus jarenlang niks mee gedaan tot die reis in Afrika. En wat ik net zeg, ik werd heel erg ziek. Diagnose was uiteindelijk ook een bipolaire stoornis. Jarenlang duurde het om te herstellen. En daarover heb ik mijn eerste boek geschreven, De Nijl in mij. Mm-hmm. En daar heb ik 5 jaar op gedaan. Dat was dus eigenlijk een schrijfproces en een verwerkingsproces liepen eigenlijk daar parallel aan elkaar. En het bijzondere was dat in de eindfase van het schrijfproces, en dan heb ik het over januari 2017, toen ineens drong die vraag zich aan mij op. Wie is nou die man die mijn zusje heeft doodgereden? En ik denk dat dat kwam omdat ik door het schrijven van het boek nu zo goed kon begrijpen van, goh, wat heeft die ene gebeurtenis, dat noodlottig ongeluk, nu met mijn leven gedaan, dat ik ineens wilde weten. Wat heb je toen gedaan toen die vraag in je opkwam? Wat ben je gaan doen? Nou, ik ben sowieso heel erg actiegericht. Dus ik ben dus eigenlijk, op het moment dat die vraag in mij opkwam, ben ik ook meteen gaan bedenken van, goh, hoe kom ik daar dan achter? En wat ook wel bijzonder is, is dat ik eigenlijk toen ik 15 was en dat ongeluk gebeurde, eigenlijk niets over die man wist. Ik heb een keer, toen ik in 2011 een keer in Heerenveen was, dat is in de buurt waar ik geboren ben, toen kwam ik een moeder van een vriendinnetje tegen van de basisschool. En we hadden eerst een gesprek over koetjes en kalfjes. En daarna zei zij tegen mij van, begon ze ineens over mijn zusje Ilse. En zei ze van, denk jij dat meneer Smeets, mm-hmm, daarom op wereldreis is gegaan? Toen hoorde je voor het eerst zijn naam eigenlijk. En ik vond het zo gek. Want ik weet ook niet meer precies hoe ik toen gereageerd heb. Ik denk dat ik gewoon weg ben gegaan. Maar toen had ik daarna wel zoiets van, oh, jeetje, hij heet meneer Smeets dus. En hij is een wereldreis gegaan en ik wist dat niet. En ja, dat zegt natuurlijk ook wel heel veel over het isolement waar ik als 15-jarige in zat, dat ik dat niet wist. Ja. Nou goed, dat was 2011, deed ik er nog steeds niks mee. Maar nu waren dit wel mijn startgegevens. Hij is meneer Smeets, hij heette meneer Smeets en hij is... En wat wilde je met hem gaan doen? Wilde je hem tot de verantwoording roepen? Wilde je... Wat was je idee toen je met hem contact ging zoeken? Nee, dat is eigenlijk... Het moment dat die vraag zich opdrong, was dat eigenlijk geen beschuldigende vraag. En het was ook niet een vraag dat ik hem ter verantwoording wilde roepen. Maar ik was eigenlijk oprecht geïnteresseerd in onze parallele levens. Mm-hmm. En dat benoemde ik net allebei ook iets afschuwelijks meegemaakt. Ja, en wat... Betekent nou eens zo'n gebeurtenis nou voor je leven afhankelijk van wie jij was in dat scenario? Mm-hmm. En die vraag die fascineerde mij en dat wilde ik weten. En heb je antwoorden gekregen op die vragen? Ik wilde dus eigenlijk heel graag weten, wie is hij? Hoe is het hem de afgelopen 20 jaar gegaan? En wat is nou eigenlijk volgens hem gebeurd die dag? En ik ben begonnen met zoeken. En ik ben het politierapport van 20 jaar geleden heb ik boven tafel kunnen krijgen. En dat was heel bijzonder, want ze hadden me eerst verteld dat het vernietigd was. En uiteindelijk heb ik het toch gevonden en gekregen. Was dat niet heel heftig ook om te lezen? Dat lijkt confronterend. Zeker, want ik weet ik nog goed toen ik het heb ontvangen, dat ik het heb geopend en dat ik erin bladerde en dat ik het wel probeerde te lezen, maar dat ik de letters gewoon niet in me kon opnemen. En ik heb dat echt dagenlang over gedaan, stukje bij beetje weer iets lezen en bekijken, want er zaten ook 28 foto's in en dan moet je je voorstellen, dan zie je een agent die dan de fiets van je zusje, zo'n heel verwrongen stuk staal dan vasthoudt en de auto van meneer Smeets met de ingedeukte voorruit. En dat zijn allemaal best gruwelijke details. Maar gek genoeg kwam ik erachter, voor je verwerkingsproces wil je toch graag alles weten. En dat maakt niet uit hoe gruwelijk het is, maar je wil het weten, al is het alleen maar omdat je er daarna nooit meer een voorstelling van hoeft te maken. En in dat rapport zat ook de getuigenverklaring van meneer Smeets, die eigenlijk die kon jij ook verklaarde inzien. Ook. Ja, die heb ik helemaal gelezen. Die staat ook in het boek afgedrukt. Dus dat kunnen mensen ook lezen. En ja, wat ik daar eigenlijk uit kon opmaken, dat het gewoon heel noodlottig is. Hij verklaart letterlijk... mijn zusje fietste op een weggetje, een smal polderweggetje, de Houtmaren in Friesland. En hij naderde uit tegengestelde richting. Hij is op een gegeven moment naar links afgekoerst en heeft mijn zusje geschept. En hij verklaart daarover, ik heb haar niet gezien en ik weet niet waarom ik haar niet gezien heb. En ik kan me niet herinneren dat ik naar links ben afgekoerst. Dus wat dat betreft is het een soort blackout misschien geweest. Maar alles met elkaar kon ik daar wel uit opmaken dat het in ieder geval heel noodlottig en niet En heeft hij dit jou nu ook later nog een keer zo uitgelegd? Je bedoelt of ik meneer Smeets... Ja, of je hem gesproken hebt. Of hij deze verklaring nog aan jou opnieuw heeft kunnen geven. Ik heb meneer Smeets ontmoet. Maar niet op de manier die ik verwachtte. Op een hele bijzondere manier. En ik wilde het plot van het boek ook niet verraden. Maar wat ik erover wil zeggen is dat... volgens mij zijn meneer Smeets en ik... Wij zijn beide op een gegeven moment op de vlucht geslagen. En ik... een ontdekkingsreis door Afrika langs de Nijl. En hij een ontdekkingsreis op open zee. En we zijn beide volgens mij op drift geraakt. Kijk, dat kunnen we verder lezen in dat boek. En nu achteraf... Ja, precies. Heeft het je voldoening gegeven? Heb je er vrede mee nu je deze antwoorden hebt gekregen? Ja, zeker. En het heeft me ook tot heel veel inzichten gebracht over wat zijn verkeersongevallen nou? En hoe gaan wij als samenleving om met het leed van verkeersslachtoffers? Maar ook hoe gaan wij om met daders en veroorzakers? Want het interessante wat ik ontdekte op mijn zoektocht was dat bij verkeersongevallen dat hele gebied van daders en slachtoffers is eigenlijk een heel grijs gebied. En dat komt erdoor dat je hebt aan de ene kant heb je de daders. Mensen die moedwillige misdaad in het verkeer begaan. Ja. We noemen ze ook wel de verkeershufters. Nou ja, goed, daar moeten gewoon harde straffen voor komen. Of bewustwordingsstraffen, zoals bijvoorbeeld een taakstraf, maar dan uitgevoerd in een revalidatiecentrum. Dat mensen echt zich bewust worden van, wat doe ik nou en wat recht ik aan in het verkeer? Maar het interessante is dat het grootste gedeelte van de mensen die betrokken raken bij een verkeersongeval, dat zijn de veroorzakers. En dat zijn eigenlijk mensen die het ongeluk ook niet hadden gewild. En die door een hele noodlottige samenloop van omstandigheden het leven van anderen. En ook slachtoffer zijn geworden eigenlijk. Ja, want dat, ja, wat wil ik ook zeggen, dat wat nog niet zo, denk ik, aanwezig is in ons collectieve bewustzijn, is dat je dan een situatie krijgt waarin eigenlijk alleen maar slachtoffers zijn. Ja. En dan zou je eigenlijk heel graag willen dat er voor iedereen in zo'n situatie steun en begrip en hulp is. En moet er iets in veranderen volgens jou dan ook? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld wel een voorbeeld in mijn boek genoemd. Ik ben ook voor het eerst in mijn leven bij een lotgenotenbijeenkomst geweest met andere nabestaanden van verkeersslachtoffers. Nou goed, ik kwam daar een man tegen, zijn dochter. Die hadden net een vrouw en een moeder verloren. En de man die dat ongeluk veroorzaakt had, nou, die leek ook alsof er waren geen strafbare feiten, geen alcohol, niet te hard rijden. Maar die man die beriep zich op zijn zwijgrecht. En dat was voor die man en dat meisje was dat echt onverdraaglijk. Mm-hmm. Want alles wat zij nou zo graag wilde weten is, wat is er nou gebeurd? En dat benoemde ik net ook al even. Dat vond ik ook heel belangrijk. Ik wilde ook weten wat er gebeurd is. Ja. En dat is zo belangrijk voor het verwerkingsproces. En dan denk ik van, ja, het allerbelangrijkste is wat je voor iedereen zou willen, dat iedereen na zo'n noodlottig situatie het leven weer ook kan oppakken. Het heeft jou in ieder geval heel erg geholpen, dus. Het heeft mij enorm geholpen. En hoe kijk jij dan nu terug op die afgelopen 22 jaar dat je daar eigenlijk mee geworsteld hebt? Zie je dat nu als weggegooide tijd? Want je had jezelf een hele worsteling kunnen besparen door eigenlijk veel eerder met hem in contact te komen. Zo sta ik eigenlijk niet per se in het leven, moet ik je eerlijk zeggen. Mm-hmm. De dingen zijn gelopen zoals ze gelopen zijn. En kijk, ik was toen 15, dus ik, ja, het is heel lastig om te zeggen of kijk, er zijn andere dingen die mij als 15-jarige hadden geholpen. Dat zou zijn geweest meer begeleiding, meer therapie of hulp op dat moment zelf om erover te praten. En kijk, dat het zich uiteindelijk, mijn onverwerkte trauma zich op de manier heeft geopenbaard zoals het zich geopenbaard heeft. En dat toen die vraag naar die man kwam, ja, dat is gewoon hoe mijn leven is gelopen. Maar ik ben wel heel blij dat dat zo gelopen is. Omdat omdat het ten eerste voor mezelf heel belangrijk is geweest. Maar omdat ik nu ook merk dat dit boek zowel bij nabestaanden en slachtoffers als veroorzakers veel positieve reacties oproept. En dat heb ik er in ieder geval dan wel mee kunnen bereiken. En kijk, over de dood van mijn zusje, daar kan ik met de beste bedoeling nooit echt iets positiefs over zeggen. Want het blijft gewoon natuurlijk een heel gruwelijke gebeurtenis. Maar dat ik dit nu heb kunnen doen, voelt voor mij wel alsof ik er nog een soort van positieve draai aan kon geven. Ja, dat is mooi. Fleur van der Bij, hartelijk dank. Het boek Verkeersslachtoffers 2210 ligt nu in de winkel. Dank je wel. Stop. Patrick Watson. Love Song for Robots. Ja, ik had deze week echt medelijden met iemand in de sport. En dan heb ik het over Harrison Barnes, NBA-speler bij de Denver Mavericks. Want hoe moet het voelen als je als topsporter tijdens een wedstrijd te horen krijgt dat je verkocht bent aan een andere club? Nou ja, we zouden het hem kunnen vragen, want het is hem overkomen. NBA-clubs die hadden tot 7 februari afgelopen week de tijd om spelers bij andere clubs weg te halen. En op zijn laatste dag gebeurden soms gekke last-minute dingen. Barnes speelde met zijn team op dat moment tegen de Charlotte Hornets. En in het vierde en laatste kwart van de wedstrijd kreeg Barnes opeens te horen dat hij over werd gekocht en was geruild met twee spelers van de Sacramento Kings. En Barnes die zat op dat moment op de bank en hoorde het. En ook de media kreeg er lucht van. Reportedly, Harrison Barnes mid-game is being traded to Sacramento for Justin Jackson and Zach Randolph. It's reportedly. En die Barnes die bleef ook meteen als een zoutzak op de bank zitten. Groot gelijk heeft hij ook. De timing van deze transfer die leidde wel tot veel verontwaardiging. LeBron James, grote speler, ging er op Twitter zich er ook even mee bemoeien en liet duidelijk weten dat hij niet te spreken was over de manier waarop dit allemaal afgehandeld werd. Arme Barnes. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on and you pulled me close, split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no. Of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regrets. Let's take our time to say what we want. Cause knowing you'll promise tomorrow, so I'm gonna love you. Meghan Trainor en John Legend hoorde je. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Stefan Komduur. Did you really just say that? Nurturing genius. He's our little prodigy. Miles isn't wired like other kids. His intelligence is off the charts. I don't have an exact score, but it'll be very high. He's special. Oeh, dat is de trailer van een nieuwe bloedstollende film. Nico van den Berg, onze filmdeskundige voor wat het daglicht niet verdragen kan. Goeienacht. Van welke film is deze trailer? Ja, dit was een stukje uit de nieuwe horrorfilm The Prodigy. Ah, wat voor film is dat? Het is eigenlijk een film wat je in een soort van apart genre zou kunnen noemen. Onschuldig kind blijkt toch niet heel erg onschuldig te zijn. En er zijn er natuurlijk veel meer van geweest in de filmgeschiedenis en in de geschiedenis van de horrorfilm. Maar dit is weer, dit is weer een nieuwe. Even heel in kort verhaal. Het gaat over een 7-jarig jongetje. Mm-hmm. Die gaat zich wat merkwaardig gedragen. Heeft gewoon leuke ouders. Maar blijkt in het begin al super intelligent te zijn. Dat eigenlijk vlak na zijn geboorte al. En op een gegeven moment zien wij als kijker dat er een man in dat kleine onschuldige jongetje huist. Een volwassen man. Een volwassen man. En dat blijkt uiteindelijk ook een seriemoordenaar te zijn. Nou, en dan is de vraag van wie wint er uiteindelijk, het onschuldige jongetje of toch de duistere volwassen seriemoordenaar die er in dat lichaam zit. Ik hoor in jouw stem een beetje dat het weer eentje uit zoveel in het dozijn is. Ja, absoluut. Het is op zich, het is prima gedaan. Er wordt prima in geacteerd. Maar echt verbazen, echt verrassen doet hij niet. Maar als je dat vergelijkt met films als The Babadook of films als Get Out. Mm-hmm. Dat waren echt films in het horrorgenre die wisten te verrassen. En dat doet deze film niet. Schrikeffecten zijn niet zo heel erg bijzonder. Plots je redelijk van tevoren aankomen hoe het zich gaat ontwikkelen. Dus het wordt prima gemaakt. Maar als je de bioscoop uit bent, dan ben je hem ook met meteen weer kwijt. Ik zag hem ook in Pathé de Munt een paar dagen geleden. Want deze film heeft ook geen persvoorstelling gehad. Dat is wel echt uitzonderlijkheid. Want in principe bijna elke film krijgt een persvoorstelling. Dat heeft deze film niet gehad. Dus ik moest hem in de bioscoop zien. En daar was het publiek ook redelijk lauw. Het was wel een volle zaal. Uh-huh. De film staat ook op nummer 4 in de box office nu. Dus hij doet het relatief heel erg goed. Maar laat ze zeggen dat het dak eraf ging. Zoals bijvoorbeeld Get Out. Die ik ook in volle bioscoopzaal zag. Nou, nee. En wat is er wat het daglicht niet verdragen kan aan deze Prodigy? Nou, het zijn eigenlijk een paar dingen. Allereerst inderdaad, ik bedoel, elke horrorfilm die speelt met kinderen waarbij de onschuld wordt gebruikt of wordt misbruikt, zou je kunnen zeggen dat het daglicht niet verdragen kan. In deze zin, wat ik ook al net zei, dit film heeft ook dus geen persvoorstellingen gehad. Nee. Nou, dat gebeurt echt zo goed als nooit. Dus in die zin. Waarom hebben ze dat niet gehad dan? Ja, nou ja, dat gebeurt soms bij films waarvan ze verwachten dat de buzz door zijn recensie zo slecht zal zijn dat dat echt het bezoek kan beïnvloeden. Mm-hmm. Wat mij altijd wat vreemd in de oren klinkt, want bepaalde films doen het gewoon heel erg goed. Even los van de recensies, want daar bepaald publiek is helemaal niet mee bezig. En ja, een ander gedeelte is, ze hebben toch heel erg van tevoren geprobeerd met wat marketing, stuntjes, het rumoer om deze film wat op te krikken. Zo is er een speciale vertoning geweest, een test-screening voor zwangere screening. Vrouwen. Voor zwangere vrouwen? Ja, ja. Dat meen je. Kijk, de film begint ook met de geboorte van dat jongetje, mm-hmm. wat we op een gegeven moment ouders zien worden. Dus altijd leuk om dan een soort relletje te creëren. De film laat je als eerste zien aan een groep zwangere vrouwen. En de regisseur die zegt dan nog van tevoren, nou, ze zijn gek dat ze het doen, maar ik wens ze veel succes. En zo'n nieuwtje zie je dan ook echt in alle media. Ze creëren gewoon zelf een hype eigenlijk eromheen. Ja, en media gaan er ook heel vaak in mee. Het is een ANP-berichtje wat je dan ook gewoon in heel veel media naar voren ziet komen. Ja, dat. En dat blijkt dus uiteindelijk gewoon een soort van luchtballon die dan redelijk snel wordt doorgeprikt. En overleeft dan een horrorfilm tegenwoordig niet meer met zonder goede marketing? Kunnen we dat dan stellen nu? Nou, kijk, elke film heeft goede marketing nodig. En er wordt ook wel eens gezegd, een goede film die bereikt vanzelf als het publiek. Dat vind ik echt altijd onzin. Je moet alles zorgen dat je het publiek ook weet te bereiken en weet te melden, hey, dit is een film die jullie moeten gaan zien. Welk publiek het dan ook is. Dus dat is altijd nodig. En zeker Hollywood is een marketingmachine, dus daarbij kan het niet anders. Maar het wordt natuurlijk wel wat anders op het moment dat de marketing belangrijk wordt dan de film zelf. Ja. En dat de inhoud van de film eigenlijk ondergeschikt is aan al het reclame en campagnegeweld wat daaromheen wordt afgedraaid. En dan krijg je dus ook dat er geen persvoorstelling is en dat er bepaalde nieuwtjes worden geslingerd. Nou, nee, het zit mij niet zozeer dwars. Want als ik een film wil zien, dan kijk ik hem toch weer. Ja, ja, ja. En niemand is ook verplicht om een persvoorstelling voor ons journalisten te houden. Maar het is natuurlijk wel, het is wel een trend die het afgelopen jaar ook wel steeds vaker ziet. Bepaalde type films, die proberen ze heel erg te hypen in het begin en daarna is het... En ook heel erg af te stellen dus. Want ze gaan dus ook met een testpubliek eigenlijk testen of het aanslaat. Ja. En anders, een deel wat niet aanslaat, wordt er zonder pardon uitgehaald, eigenlijk. Ja, klopt. En dat is ook iets wat al heel lang bestaat. Dus het feit dat als nieuws wordt opgepikt, dat was ook nog een ander nieuwtje wat ik tegenkwam. Inderdaad, horrorfilm The Prodigy aangepast naar heftige reacties testpubliek. Dat is dan de ronkende kop die bijvoorbeeld op nu.nl boven staat. Ja. In principe, het gebruik maken van testscreenings is onze auto's als de weg naar Hollywood. Dat gebeurt al heel lang. En er zijn ook hele mooie voorbeelden bekend van films die net wel of net niet zodanig zijn veranderd dat ze of een stuk beter of een stuk slechter uiteindelijk zijn geworden. Ja. Dus die voorbeelden zijn talloos. Dus dat gebeurt echt al heel lang. In Nederland gebeurt het zelfs ook steeds meer. Ben je er wel eens bij eentje geweest? Nee, want daar worden geen journalisten bij toegelaten. Ik hoor soms wel eens wat reacties van mensen voorbij komen. Maar zeker bij de wat grotere films wordt de film al van tevoren aan een bepaalde groep mensen vertoond. Ja. En dan kunnen ze alsnog kijken of ze wat dingen willen aanpassen. Dat het personage wat minder sympathiek overkomt. Het liefdesverhaaltje wat minder overtuigend is. Nou, dat soort zaken. Dat soort zaken. Nou goed, dat hebben ze dus ook bij deze film The Prodigy gedaan. Horrorfilm. Vanaf wanneer is die voor iedereen te bekijken? Nu al dus. Hij draait vanaf donderdag, afgelopen donderdag in de bioscoop. Filmdeskundige Nico van den Berg, dank je wel. De vraag die we vannacht aan jou stellen is: welk mysterie leeft er in jouw buurt? Laat het mij weten via 0800 1121. Gebruik hashtag daglicht op Twitter. Of stuur een appje naar de NPO Radio 1 app. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways, I have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you, never ben je wakker? Arctic Monkeys hoorde je op NPO Radio 1. Do I Wanna Know? De plaat en zijn schandaal. We gaan even terug in de geschiedenis, want ken je Fab Morvan en Rob Pilatus nog? Ze staan beter bekend als het popduo Milli Vanilli. En die waren zeer bekend en succesvol in de jaren 80. Met onder meer hits als Girl You Know It's True. Hoor je ook zo meteen hier. Jaren later werd eigenlijk pas bekend dat deze mannen helemaal niet konden zingen. En dat ze alle optredens die ze hadden gedaan, playbackten. En wat was nou het verhaal daarachter? Ja, de producer die die mannen bij elkaar had gebracht, ja, die vond de gezichten van de echte stemmen die je hoorde op de plaat, ja, niet in het plaatje passen en niet goed voor de markt werken. Dus ja, er moesten andere gezichten komen. Het schandaal liep zelfs zo hoog op dat ze een behaalde Grammy moesten inleveren. En daarmee werd Milli Vanilli de enige band ter wereld tot nu toe die een Grammy ooit heeft moeten inleveren. Nou, en die mannen werden ook hiermee meteen het symbool van bedrog in de muziekwereld. De afloop van het alles was overigens nog wat minder leuk. De mannen kregen zo'n 30 juridische procedures aan hun broek. Ze deden nog wel tevergeefs een poging om door te starten in een groep waar ze wel zongen. Maar dat lukte ook niet. En toen dat allemaal mislukte, raakte Rob ook nog eens aan de kook en in de criminaliteit. En werd in 1998 doodgevonden in Frankfurt als gevolg van een overdosis aan alcohol en drugs. Wat een sad verhaal. Milli Vanilli, je hoort ze nu wel hier op NPO Radio 1 met Girl, You Know It's True. So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. buzzing in my ear. Stimulate my senses, girl, when you are near. And with your positive emotion, love making and joy, that's no need to fuss. It's like a girl and a boy. These feelings I get, I often wonder why. So I thought I might discuss this, girl, just you and I. Alan Isakov, Amsterdam. Dat de daglicht niet verdragen kan. Ja, het ziet er zo makkelijk uit, dat daten vanuit je luie stoel op apps als Tinder en Happn. Maar ja, wat kan er nou eigenlijk fout daarbij gaan? Een hoop blijkt uit onderzoek van Elisabeth Timmermans. Zij is communicatiewetenschapper. Ze schreef het boek Liefde in tijden van Tinder en onderzoekt nu, op dit moment, ik denk dat ze nu aan het slapen is, maar ze onderzoekt nu waarom mensen elkaar naar de chat of date negeren op dating apps. Oftewel ghosten, het als een geest verdwijnen. Goeienacht, Elisabeth. Ja, het gebeurt in het dagelijks leven toch eigenlijk ook wel dat mensen elkaar soms even in de steek laten. Wat maakt ghosten nou zo bijzonder? Ja, het is zeker niet dat het iets nieuw is. Ghosting is denk ik van alle tijden. En waarschijnlijk hebben we het vroeger gewoon een andere naam gegeven of hadden we er geen naam voor. Ik denk de reden waarom dat we er tegenwoordig wel een naam voor hebben of waarom dat we het ghosting noemen, is omdat het meer en meer voorkomt. En volgens mij spelen die dating apps zoals Tinder en Happn daar wel een rol in. Dus mensen laten elkaar makkelijker in de steek tegenwoordig? Ja, niet per se makkelijker in de steek laten, maar het is zo dat je op een dating app eigenlijk heel makkelijk contact kan leggen met heel veel verschillende mensen. Mm-hmm. En dat is vaak ook tegelijkertijd, hè, dat je bijvoorbeeld 3 of 4 conversaties tegelijkertijd hebt. En dan kan het wel heel vlot of goed gaan met een paar en met de ander iets minder. En soms kiezen mensen ervoor om met 1 persoon dan verder te gaan en dan is het niet altijd even handig of makkelijk om al die gesprekken manier af te sluiten. En je wil ze misschien ook niet allemaal afsluiten, want als opeens dat ene gesprek waar je voor kiest toch stuk loopt, dan wil je misschien met nummer 2 verder kunnen gaan. Ja, voilà. Dus mensen spelen ook graag op veilig. Als ze niet weten waar het met persoon 1 naartoe kan gaan, denken ze soms van ja, laten we het met persoon 2 en 3 nog niet helemaal afsluiten en de opties open houden. Maar stel het dan met persoon 1 wel heel goed gaat, dan ja, blijven persoon 2 en 3 eigenlijk met vragen achter van wat is hier nu eigenlijk gebeurd en waarom hoor ik ineens niets meer van deze persoon? Ja, je doet hier nu onderzoek naar, onder meer naar ghosten. Wat wil je weten? Waar gaat je onderzoek over? Ja, dus ik heb eerst mensen geïnterviewd en daaruit merkte ik dat zo goed als iedereen die ik interviewde eigenlijk een keer of vaker met ghosting in aanraking was gekomen, in die zin dat ze zelf geghost werden door iemand. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, als ik dan doorvroeg, dan bleek dat ze zelf ook al een keer iemand geghost hadden. En daardoor begon ik mij af te vragen van hoe zit dat eigenlijk op die dating apps? Hoe verloopt heel dat ghosting gedoe en waarom doen mensen aan ghosting? Dus dat zijn eigenlijk vragen die ik nu met het vervolgonderzoek probeer te beantwoorden. Ja, en hoe gingen de mensen dan je om met dat ghosten als dat hun overkwam? Vonden ze dat vervelend? Werden ze er verdrietig van, onzeker? Ja, eigenlijk al de dingen die dat je nu opnoemt, in sommige gevallen heel onzeker. Zeker als je het gevoel hebt van we zijn net op een leuke date geweest en ik had het gevoel dat het echt heel goed ging en dat we nog een keer gingen afspreken. Ik kom thuis, ik open mijn dating app en ineens zie ik dat wij totaal geen contact meer hebben. Hè? Dat de match zelfs opgeheven is. Dus je weet eigenlijk helemaal niet wat er gebeurd is. Nu kan het zijn dat die andere persoon bij het thuiskomen via de app heeft laten weten van het was gezellig, maar toch niet helemaal mijn ding. Ik ga ermee verder en die heft dan eigenlijk de match op. Maar het probleem met die dating apps is dat wanneer dat die de match verwijdert, dat dan heel het gesprek ook verwijdert. Dus ze hebben misschien wel de boodschap doorgegeven dat ze het niet meer zagen zitten en het in die zin correct hebben afgehandeld. Dus eigenlijk een technisch probleem wat in de app zit zelf. Nooit. Ja, het technisch probleem. De app weet dat het zo zit, hè. Mm-hmm. Maar gebruikers zijn zich daar niet altijd even bewust van. Dus zij denken dan dat ze de boodschap hebben doorgegeven, maar die is nooit aangekomen. En dat is dan eigenlijk een vorm van niet-intentioneel ghosten. En hoe kijk jij er zelf tegenaan? Wat vind je dat het ghosten gewoon moet kunnen op die dating apps? Of vind je het onbeschoft? Ik denk dat het van situatie tot situatie afhangt. Ik heb ook al mensen gehoord die zeiden van ja, ik heb wel duidelijk aangegeven dat ik het nergens naartoe zag gaan. Maar de andere persoon bleef maar aandringen en bleef maar vragen om nog een keer af te spreken. En daardoor kon ik gewoon niet anders dan te ghosten, dan te verdwijnen. Dus in die zin snap ik het wel. Aan de andere kant kan het soms ook heel gemakzuchtig zijn. We brengen nu eenmaal niet graag slecht nieuws. En dan kan het voor sommige mensen gewoon een gemakkelijke oplossing zijn. Maar volgens mij is het in dat geval niet de juiste oplossing natuurlijk. En je bent ook auteur van het boek Liefde in tijden van Tinder. Daar heb je een heel boek net over geschreven. Heeft Tinder de liefde voor je volgens jou positief of negatief veranderd? Dat is ook weer een heel moeilijke vraag om als wetenschapper een eenduidig antwoord op te geven. Maar in mijn boek probeer ik eigenlijk ook de twee kanten van de medaille te laten zien. Dus aan één kant zijn dating apps als Tinder en Happen wel positief in die zin dat we met heel veel mensen in contact kunnen staan en daardoor ook de liefde kunnen vinden met mensen die we anders nooit zouden tegenkomen. Maar aan de andere kant is natuurlijk ook weer wel een paar nadelen, zoals bijvoorbeeld het ghosting, dat vaker voorkomt. Maar ook dat het moeilijker wordt om een juiste partner te vinden, omdat je eigenlijk zoveel keuze hebt en niet meer kan kiezen. Of omdat we vooral nu op het uiterlijk gaan focussen om een partner te kiezen, doordat die dating apps zo op het uiterlijk gefocust zijn. Dus het heeft een beetje twee kanten. Het is heel moeilijk om te zeggen van maakt de liefde nu beter of moeilijker. Ja. Dat moet je misschien nog verder onderzoeken ook. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Er is wel veel onderzoek, maar zeker ook om bijvoorbeeld te zien van hoe duurzaam zijn die relaties bijvoorbeeld die uit een dating app komen. Ja. Dus nog veel werk aan de winkel. Nog veel werk aan de winkel. Nou, succes daarmee, communicatiewetenschapper Elisabeth Timmermans. Hartelijk dank. En our day will come. Zometeen tussen 4 en 6 hier Emily de Wild. Emily, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben? We gaan toch even de klimaat. We zijn er nu al moe van. Het hele woord van irritatie is het hoge. Dus we gaan het er even over hebben. Tussen 4 en 6 fris hier op NPO Radio 1. Wij melden ons volgende week weer. Fijne zondag. daglicht niet verdragen kan. NPO Radio 1.